jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 20. Karolina Kozieńska, to jest serwis Trójki. Nie ma Polski A i B. Zrównanie jakości życia jest kwestią równości obywateli, mówią liderzy Zjednoczonej Prawicy. W drugim dniu pielgrzymki na Węgry papież spotkał się z ubogimi i uchodźcami. Zuchwała kradzież w sercu Paryża, łupem złodziei padła biżuteria warta fortunę. W odróżnieniu od poprzedników, którzy dbali wyłącznie o mieszkańców dużych miast, Prawo i Sprawiedliwość chce godnego życia na poziomie także dla mieszkańców małych miast i wsi, mówią liderzy Zjednoczonej Prawicy. Odwiedzając Bartoszyce, premier Mateusz Morawiecki wskazał na bardzo duże nakłady finansowe ostatnich lat, które pozwalają miastu się rozwijać. To przebudowany, odnowiony budynek sądu, budynek policji, to także boisko przy szkole, to również stadion miejski, który tutaj także otrzymał potężny zastrzyk inwestycji, a w całym powiecie bartoszyckim to ogromne inwestycje w drogi, inwestycje, których praktycznie nigdy ten region nie widział. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński, odwiedzający Piekoszów koło Kielc, podkreślał, że zrównanie jakości życia jest kwestią równości Polaków. Trzeba doprowadzić poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków. Bo pamiętajcie Państwo, że w Polsce większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Ten problem musi być załatwiony. To jest właśnie sprawa jednej Polski. To jest sprawa wspólnoty i to jest sprawa demokracji. Bo nie ma demokracji, jeśli nie ma równości, przynajmniej tej elementarnej. I dlatego podjęliśmy te wielkie programy, które wspierają samorządy. Spotkania polityków PiS-u z Polakami odbywają się w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Na podstawie decyzji egzekucyjnej Warszawa odzyskała budynek byłego rosyjskiego liceum przy ulicy Kieleckiej. Władze stolicy wnioskowały o egzekucję budynku i działały w porozumieniu z MSZ-em, mówi rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina. Jest to budynek, do którego państwo polskie ma tytuł prawny, który był dzierżony nieprawnie przez władze Federacji Rosyjskiej i po wieloletnim postępowaniu sądowym potwierdzenie uzyskaliśmy. Teraz została przeprowadzona egzekucja budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła średnia przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Jest to też konsekwencja większej asertywności państwa polskiego wobec Federacji Rosyjskiej w ostatnich latach. Wiele bowiem jest przykładów nieruchomości, w stosunku do których Federacja Rosyjska zachowała się w nieprawny sposób. Rzecznik MSZ-u przekazał, że Federacja Rosyjska nie zareagowała jeszcze na odzyskanie budynku przez władze Warszawy. Wezwanie do używania języka miłosierdzia to najważniejsze przesłanie z drugiego dnia pielgrzymki papieża do stolicy Węgier. Franciszek w Budapeszcie spotkał się dziś z ubogimi i uchodźcami. Wśród ponad 1000 uczestników spotkania z Ojcem Świętym było wielu uchodźców z Ukrainy. Relacja Piotra Piętki. W kościele świętej Elżbiety na Peszteńskim Placu Róż papież spotkał się z ubogimi i uchodźcami, takimi jak Olek, który wraz z żoną i piątką dzieci uciekł w maju ubiegłego roku z ukraińskiego Dnipropietrowska. Droga zajęła kilka dni. Nasza podróż trwała wiele dni, ale znaleźliśmy tu dach nad głową i spotkaliśmy dobrych ludzi w węgierskim Caritasie. Franciszek podziękował węgierskiemu kościołowi za wszystkie charytatywne działania podejmowane wobec ubogich, bezdomnych czy społeczności romskiej. Potrzebujemy kościoła, który biegle posługuje się językiem miłosierdzia i używa go w mowie powszechnej, którą słyszą i rozumieją wszyscy, nawet ci najbardziej oddaleni, nawet ci, którzy nie wierzą, powiedział papież Franciszek. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W biały dzień, w samo południe, uzbrojeni rabusie okradli luksusowy sklep jubilerski na placu Vendôme w centrum Paryża. Według świadków napadu dokonały 3 osoby, które podjechały do sklepu na motocyklach. Potem na nich uciekły. Ten sam sklep był również celem napadu z bronią w ręku 2 lata temu. Wówczas stratę oszacowano na 10 milionów euro. Na razie policja nie informuje, o jakich stratach mówimy tym razem, ale z pewnością będą one liczone w milionach euro. I wracamy do kraju. Na polach Grunwaldu rozpoczęła się 3-dniowa majówka z łukiem i koniem z udziałem 50 zawodników z całego świata. Publiczność będzie miała 3 dni pełne emocji. Każdy dzień to inny wyścig, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Tutaj zawodnicy konkurują na torze zwanym koreańskim. Niedziela to jest już tor węgierski. 3. dzień to jest konkurencja zwana kabak. Jest to cel, który jest zawieszony na tyczce 8-metrowej.

W jaki sposób, jak nie tanecznym krokiem, wejść w długi majowy weekend? Serdecznie Państwa zapraszam na Departament Rytmu w Trójce. No do północy będziemy zabawowo dla Państwa grać. Maciek Załęcki i Tomasz Miara, kłaniamy się i serdecznie zapraszamy. Trochę ciekawych muzycznych dat dla Państwa przygotowałem mijającego powoli tygodnia, które będą się wpisywały, mam nadzieję, w ten taneczny układ, czyli w Departament Rytmu. No na przykład 21 lat temu ukazała się płyta grupy AHA zatytułowana Lifelines. Może to nie był najlepszy album, jeśli chodzi o dorobek tria, ale z całą pewnością jest tam parę utworów, do których warto wrócić. No na przykład Forever Not Yours. gwiazdy, potem szampan i bar. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Departament Rytmu w Trójce. No to teraz cóż zrze ze Szwecji. Zresztą nawet były takie czasy, że o zespole ABBA mówiono, że to taka szwedzka odpowiedź na Beatlesów. No może głównie dlatego, że Beatlesów było czterech członków ABBY, również czworo. Przypomnę, Aneta, była Ani Frid, był Benny i był Björn. I właśnie to Björn w tym tygodniu świętował swoje urodziny, więc ABBA pojawia się pierwszy raz w Departamencie Rytmu. Zresztą będzie jeszcze jedno ciekawe nawiązanie, ale myślę, że przyjdzie czas, żeby Państwu więcej na ten temat opowiedzieć nieco później. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest Departament Rytmu, państwo słuchają Trójki i do północy będziemy grać dla państwa muzykę, która mam nadzieję wprowadzi państwa w imprezowy nastrój, choć podejrzewam, że ten nastrój już u państwa jest, w końcu to długi weekend i czerpiemy z niego całymi garściami. Powiem państwu, że gdy szykowałem się do naszego spotkania i przeglądałem, cóż ten kalendarz muzyczny tutaj przynosi w tym tygodniu, to jak przyszedł 25 kwietnia, gęba mi się uśmiechnęła i to od ucha do ucha, bo 65 lat skończył jeden z moich ulubionych artystów, czyli Derek William Dick, a więc Fish, czyli swego czasu wokalista grupy Marillion, obecnie prowadzi karierę solową. Byłem na jego kilku koncertach, fantastyczna osobowość, świetny kontakt z publicznością, żartuje, póki zdrowie dopisywało, nawet potańcowuje, no ale przede wszystkim fantastycznie śpiewa. Coś z repertuaru grupy Marillion, co będzie pasowało do Departamentu Rytmu Incomunicado. kamikadze. Tak mówili kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja. O, moje ja. Ciągle mną telepie febra. Łasił za mną koszmar blues. Drobią na mnie wciąż na zebrach. Czuję się jak spruty wór. Więc wróć i zostaw ją do zach. No wróć, no po co taki garb? Więc wróć, nie chowaj się za sen. No wróć, pomyłka ludzka, rzecz, rzecz, rzecz. Kamikadze. Tak mówili kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja. O, moje ja. Słońce znam od ciemnej strony. Punkt oparcia zgubi. Nożem w serce uderzony. Znikam tak jak w maju śnieg. Więc wróć, nim przyjmiesz aż do dna. No wróć, nim zmienisz się we brak. Czy wiesz, twe miejsce w polu zmęk? Gdzie dziś twa wibrująca pięść? Kamikadze. Tak mówili kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja. O, moje ja. Bez litości zabiłaś moje ja. O, moje ja. Dance w Departamencie Rytmu w Trójce, no to takie dźwięki trochę elektroniczne i one niech będą świetnym wprowadzeniem do tego, czego posłuchamy teraz. A posłuchamy na okoliczność urodzin Andy'ego Bella, to jest połowa duetu Erasure. On świętował urodziny 59 w tym tygodniu. Może warto przypomnieć, Andy Bell wokalista, a Vince Clark to te instrumenty klawiszowe. Vince Clark, który swoją karierę zaczynał jednak od zespołu Depeche Mode, no ale po pierwszej płycie panowie rozstali się, a Vince razem z Andym Bellem utworzył właśnie duet Erasure, więc posłuchajmy. We'll be right back.

pamięci, niech się święci. No, trzeba mieć wiarę i jej się trzymać. Za 8 minut będzie godzina 21. To jest Departament Rytmu w Trójce. W każdej imprezie przychodzi taki moment, że wypadałoby zatańczyć wolnego, prawda? Jeśli dobrze Państwo pamiętają, a ja pamiętam doskonale. No więc to jest taka okazja, bo w tym tygodniu świętował Roger Taylor, to jest perkusista zespołu Duran Duran. No i teraz jedna z najważniejszych takich delikatnie brzmiących utworów z ich repertuaru. Save a Prayer, lata, jeśli dobrze pamiętam, 80. albo przełom 90. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.